Gosia Jakubowska. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Program Trzeci Polskiej w Radiu Niedziela, 22 września, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Głogów przygotowane na Wielką Wodę, całą noc trwało umacnianie wałów. Będzie wielki plan odbudowy po powodzi, zapowiada premier. To nie jest odbudowa zniszczeń, to będzie budowa nowych instalacji. W trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej nagranie legendarnego utworu Moja i Twoja Nadzieja to część akcji Pomoc dla Powodzian. A jeszcze dziś fala kulminacyjna na Odrze dotrze do Głogowa. Są rezerwy, jeśli chodzi o wysokość wałów przeciwpowodziowych. Nie ma ryzyka przelania się wody, poinformował wieczorem wójt gminy Głogów Bartłomiej Zimny. W mieście nie ma paniki, jest za to mobilizacja w punktach, gdzie wały mogą być zagrożone. Patrole trwały całą noc, służby i wolontariusze umacniają wały workami z piaskiem. Na wałach był Mariusz Pieśniewski. Nie poddajemy się. Idziemy do końca. Tyle, ile trzeba będzie. Dziewczyna z łopatą zasuwa przy piachu. Siła jest. No zasuwa, no trzeba pomagać, nie? Bronić i swojego, i obcego. Tam, gdzie trzeba. Tam Kozidoły, po te okolice. No najpierw byłyśmy tam, na Sebrze. Tam już zrobiliśmy dosyć spory zapas. My w sumie już od 3 dni. No i teraz przyjechałyśmy tutaj, gdzie trzeba, nie? No właśnie, zmęczenie jest? Jest, ale nie poddajemy się i pracujemy dalej. Ale jest optymizm? No oczywiście. Nadzieja umiera ostatnie. Do Nowej Soli w Lubuskiem fala powodziowa dotrze jutro nad ranem, informuje Instytut Meteorologii. Sytuacja będzie podobna do tej z 1997 roku, kiedy Polskę dotknęła powódź Tysiąclecia, mówi Grzegorz Waliewski z IMGW. Ten stan maksymalny jest prognozowany na około 670, a absolutne maksimum to 681, oczywiście z 1997 roku, więc bardzo blisko stanu maksymalnego. Poziom wody w Nowej Soli wynosi obecnie około 5 metrów i 40 cm. Za godzinę we Wrocławiu rozpocznie się kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem premiera. A wczoraj Donald Tusk zapowiedział wielki plan odbudowy plus. Szef rządu powiedział, że ma objąć mosty, drogi, szpitale, szkoły i domy, boiska i przedszkola. Wszystko zostanie nie tylko odbudowane, ale będzie lepsze i nowocześniejsze niż przed powodzią, zadeklarował premier. To nie jest odbudowa zniszczeń, to będzie budowa nowych instalacji, ale będziemy proponowali jednak szybkie rozstrzygnięcia. W tej chwili jest ważne, żeby bez kłótni, sporów, emocji podjąć decyzję, zabezpieczyć interesy ludzkie. Tam, gdzie będziemy budowali nową infrastrukturę przeciwpowodziową, tam ci, którzy na tym stracą, muszą uzyskać pomoc państwa adekwatną. Wstępne straty spowodowane przez powódź na Dolnym Śląsku oszacowano na prawie 4 miliardy złotych. Ze względu na dynamiczną sytuację podana kwota będzie się zmieniać, mówi wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski. Na ten moment, bo to się zmienia z godziny na godzinę, na godzinę 12 mamy wstępne straty oszacowane na 3 miliardy 832 miliony 623 tysiące. Odpowiedziało 29, nie odpowiedziała jedna, ale będziemy jeden powiat, czyli jedno miasto duże. Niepełne dane mamy z 4. Wojewoda dodał, że najtrudniej oszacować straty w powiatach najbardziej dotkniętych przez powódź. Jedni potrzebują pomocy, inni ją oferują. Mieszkańcy Jeleniej Góry w mediach społecznościowych wymieniają się informacjami o najpilniejszym wsparciu dla powodzian. Z tych informacji korzysta społeczna grupa pomocowa, która dociera do poszkodowanych i przywozi to, czego im brakuje. Olaf Warzyński. Ogłoszenia zamieszczają i powodzianie, i ci mieszkańcy, którzy chcą ich wesprzeć. Te informacje zbiera ekipa pomocowa pod wodzą Anny Konieczyńskiej. Rozdajemy pralki, kuchenki gazowe, osuszacze, środki czystości, kołdry, karmę dla psów. Anna Stelmach prowadzi w Karpaczu bar. Z Facebooka dowiedziała się, że jest potrzebna lodówka dla mężczyzny, który w powodzi stracił wszystko. Stwierdziłam, że mam taką, mogę się nią podzielić i udało się ją dostarczyć jeszcze tego samego dnia. Jest i ogłoszenie pana Marcina, strażaka ochotnika z Mokobodów na Mazowszu, który z kolegami przyjechał na Dolny Śląsk. My zajmujemy się wypompowywaniem wody z zalanych piwnic posesji domów jednorodzinnych. Pomagamy bezpośrednio mieszkańcom. Grupa powodziowa w Jeleniej Górze będzie działać, dopóki będzie potrzebna. A wszystko wskazuje, że taka potrzeba prędko nie zniknie. Olaf Warzyński, Polskie Radio. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. Dwie osoby zginęły w wypadku busa z młodzieżową drużyną piłkarską z Ożarowa. Po południu w Lechowie koło Kielc samochód uderzył w drzewo. Na miejscu zginął kierowca, 43-letni opiekun piłkarskich młodzików zmarł w szpitalu, powiedział Polskiemu Radiu Artur Majchrzak z kieleckiej policji. Łącznie w pojeździe podróżowało 19 osób, kierowca tego pojazdu, trener i drużyna młodzików piłkarskich z Ożarowa. Niestety śmierć poniósł na miejscu kierujący tym pojazdem. 14 osób zostało zabranych do szpitala w Staszowie, Kielcach i Opatowie. Około godziny 18 dotarła do nas smutna informacja, że 43-letni opiekun właśnie tej grupy zmarł. Prawdopodobnie kierowca busa zasłabł. Donald Trump odmówił kolejnej debaty telewizyjnej z Kamalą Harris. Kandydat Republikanów w amerykańskich wyborach prezydenckich oświadczył, że na taką debatę jest już za późno. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Wiceprezydent Kamala Harris przyjęła zaproszenie telewizji CNN na debatę prezydencką, która miała się odbyć 23 października. Sztab Harris wezwał Donalda Trumpa, by zrobił to samo, ale były prezydent odmówił. Podczas wieców w Karolinie Północnej Trump ocenił, że na debatę jest już za późno. Ona ma za sobą jedną debatę, a ja dwie. Z wielu powodów chciałbym debatować, ale jest już za późno. Głosowanie się rozpoczęło. Wyborcy już udają się na głosowanie. Donald Trump zmierzył się z Kamalą Harris w debacie w telewizji ABC 10 września. Według wszystkich miarodajnych sondaży były prezydent tę debatę zdecydowanie przegrał. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Moja i Twoja nadzieja powraca w nowej odsłonie. W trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej gwiazdy polskiej muzyki nagrały nową wersję charytatywnego utworu, by pomóc ofiarom powodzi. W akcji telewizji polskiej hashtag Razem dla Was wzięło udział ponad 30 artystów. Wspólnie zaśpiewali m.in. Kaja, Małgorzata Ostrowska, Tomek Organek, Natalia Kukulska, Mela Koteluk i Kasia Nosowska, autorka tekstu. Czuję się niezwykle przejęta, zdenerwowana, przebodźcowana również, bo jest, tutaj się dużo bardzo dzieje. Ale też myślę, że to jest duże szczęście móc być tutaj ze wszystkimi koleżankami i kolegami. Przykro mi bardzo, że z takiego powodu ponownie, ale cieszę się, że tu jestem. Premiera nowej wersji utworu Moja i Twoja Nadzieja w nadchodzącym tygodniu także na naszej antenie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rano na północy mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W całym kraju będzie dziś dużo słońca, szczególnie na południowym zachodzie Polski. Termometry pokażą od 22 stopni w centrum do 25 na północy. Tylko nad samym morzem będzie 18 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, kłaniam się nisko, witam Państwa i zaczynamy. Dziś sporo nowości i obiecana relacja z muzycznej podróży do Brazylii. To po godzinie 7:00. A rozpoczynamy nowościami Polskiego Radia, nowościami z Polski. Na początek zespół Trybunie Tutki i utwór Do Gór. Śwarni chłopcy, kaźródla woda, kałorły furgają, hańna saśle błoda. Hej, młodzi siuchaje, podkrywań hebojcie, bierzcie syrmo z kola. Nie bójcie, zakopane śrybło będziemy go szukać, w płotnikach schowane może się nam przydać. Długo śwarni chłopci, kaźródla woda, kałorły furgają, daj na zaśle woda. Thank you. pieśń góralska, końcówka września w Tatrach, piękny czas w taką jasną, słoneczną wizję. Idealnie wpisuje się kolejny utwór, tym razem z płyty folkowej Kai i Janusza Prusinowskich. To jest płyta muzykancka kompania Dziecięca i Przyjaciele. Tym razem jest to część Cztery domy słońca, lato, jesień. Bardzo kolorowa, długa opowieść muzyczna o tradycjach, ale tradycjach, które Kaja i Janusz Prusinowski ożywiają w swoich piosenkach. To teraz posłuchamy utworu wybranego przeze mnie z tej niezwykłej płyty Złoty Jeż. Przepiękna, ludowa historia. Mój mały, maleńki, czy ty o tym wiesz, że nocą, północą chodzi złoty jeż, drzew pilnuje w sadzie, pod jabłonką śpi, a gdy go zbudzi, jest okrutnie zły. Mój mały, maleńki, czy ty o tym wiesz, że ten jeż to wcale nie jest żaden jeż, to śliczny królewicz, co dla jakichś kar wieża zamieniony został przez zły czar. Nigdy nocą w jabłonkowy sad i nie szukaj jeża, co pod drzewkiem śpi, bo gdy go zbudzisz, będzie bardzo zły. I nie szukaj jeża, co pod drzewkiem śpi, bo gdy go zbudzisz, będzie bardzo zły. Złoty jeż, Kaja i Janusz Prusinowscy z płyty Cztery domy słońca, tym razem lato i jesień. No bo jesień już nam się właściwie rozpoczęła. Zanim oddamy głos pierwszemu naszemu niezwykłemu dyrygenckiemu gościowi, który już czeka ze swoją muzyką, to jeszcze jedna nowość Polskiego Radia. Tym razem to jest piosenka muzycznej rodziny z Częstochowy, czyli rodziny Pospieszalskich. Nowa piosenka, która daje nam taki pogląd, o czym będzie cała płyta. Utwór ten to luźna adaptacja fragmentów homilii Jana Pawła II dokonanych przez reżysera teatralnego Jerzego Bielunasa, słynnego, fenomenalnego reżysera teatralnego działającego głównie we Wrocławiu. I podstawą chwytającego za serce refrenu są słowa, z takie najsłynniejsze słowa wygłoszone na rynku w Wadowicach: całuję próg domu rodzinnego. Dom, słowa Jan Paweł II, kompozycja Mateusza Pospieszalskiego. W rodzinnym domu wszystko się zaczyna, i życie, i miłość, wspólne dziedzictwo i korzenie, z których wyrastamy. Całuję próg rodzinnego domu, dziękując Bogu za dar życia. Całuję próg rodzinnego domu, za miłość najbliższych, ciepło rodzinnego gniazda. Całuję próg rodzinnego domu. To imię wszystkich nas określa ze względu na dom Pana. Budujmy nasz ten wspólny dom przez cud pojednania. Całuję próg rodzinnego domu, dziękując Bogu za dar życia. Całuję próg rodzinnego domu, za miłość najbliższych, ciepło rodzinnego gniazda. Całuję próg rodzinnego domu. Zamiłowanie do wolności z poszanowaniem istnienia Dom. Słowa Jan Paweł II, kompozycja Mateusz Pospieszalski, wykonanie Rodzina Pospieszalskich, a na wokalu Barbara Pospieszalska ze swoim aksamitnym, cudownie jazzowym głosem. I bardzo uniwersalne, bardzo nieświętoszkowate, głębokie myśli podniesione przez dźwięki muzyki. A to już pytanie od razu do gościa. Czy ty spotkałaś się z określeniem, że śpiewacie świętoszkowate teksty? Nigdy. Szczerze mówiąc, nigdy się nie spotkałam z takim pytaniem. Ani nigdy z takim zarzutem, szczerze mówiąc. Anna Bajak, dyrygentka, kompozytorka, duch sprawczy chóru gospel z Siennej. Witam cię pięknie. Witam serdecznie wszystkich. Od czasu do czasu zespoły spotykają się z takimi zarzutami. Zanim przejdziemy do sedna naszego dzisiejszego spotkania, czy w waszych utworach dominuje tekst nad muzyką, czy jest odwrotnie? Ja muszę powiedzieć, że dla mnie zawsze tekst jest dla mnie osobiście punktem wyjścia. Muzyka zawsze się tworzy dopiero na tekście. Wiem, że nie wszyscy kompozytorzy mają takie podejście. Dla niektórych najważniejsza jest muzyka i są w stanie tekst dopasować do muzyki. W moim przypadku tak nie jest. Wszystko jedno, jaki tekst. No i wtedy szkoda. I wtedy szkoda. Jeżeli jest to świetna muzyka, to naprawdę szkoda. Jeżeli tekst jest płytki i mało wartościowy. Oczywiście często jest tak, że w wypadku muzyki gospel, która jest często bardzo rytmiczna, bardzo wesoła i synkopowana, nie zawsze się uda napisać taki tekst, jak sobie czasami wyobrażamy, bo na przykład muszą być krótkie wyrazy, mało sylab, bo gdzieś ta rytmika jest tak ważna, że nie da się na przykład rozbudować bardzo tej myśli i czasami musimy iść na jakiś kompromis, żeby coś wypowiedzieć prosto, krótko, w taki rytmiczny sposób, ale to tym bardziej jest trudne. Muszę powiedzieć, że tym bardziej jest trudne, żeby nie było to naiwne. Chociaż oczywiście, że jest tak, że jeżeli spojrzę na jakąś muzykę, która powstała, jeżeli chodzi o mnie lat temu, 25, 30 czy 15, to wiadomo, że moje wymagania w tej chwili, jakaś tam moja dojrzałość muzyczna jest zupełnie na innym poziomie i mam oczywiście inne podejście, już myślę inaczej, inne rzeczy mi się podobają, inaczej bym pewne sprawy ujęła. Ja bardzo rzadko piszę teksty, ponieważ to nie jest moja najmocniejsza strona i właśnie, żeby nie popełniać tego błędu, że zabieram się za pisanie tekstu, staram się, żeby robił to ktoś, kto naprawdę to robi bardzo dobrze, świetnie. No właśnie. Ja pamiętam kiedyś taką sytuację, jak jeszcze byłam młodą dziewczyną, zaśpiewałam na warsztatach swoją własną piosenkę do obcego tekstu. I wtedy usłyszałam, że szkoda tej twojej piosenki do takiego tekstu. I wtedy sobie tak pomyślałam, że jednak warto, żeby te teksty pisał ktoś, kto naprawdę potrafi to robić i na tym się zna. I to jest jego talent, jego umiejętność, jego doświadczenie, bo wtedy też muszę powiedzieć, że wtedy też inaczej się pisze muzykę. Naprawdę zupełnie inaczej. Jeżeli na przykład ja mam napisać piosenkę do musicalu, co też robię od 25 ponad lat, jeżeli dostanę dobry tekst, dobrze napisany, to zupełnie inaczej mi się pisze tą. Wtedy ja mam takie wrażenie, że ta melodia to w ogóle jakby nie należała do mnie, tylko po prostu gdzieś wynika tak z tego tekstu, że ja tylko podążam za tym tekstem. A to może o to chodzi. Tak, właśnie wielokrotnie miałam takie odczucie, ale to musiał być warunek, że rzeczywiście ten tekst został napisany bardzo dobrze. niczym palny pień. Jak Libanu niebosiężny cedr, na dziedzińcu swym zakwitnie, obijając się i wypuści nowy pęd. Nowa radość wyda nowy plon i wypuści owoc ze swych drzew. Będzie sławić twoje imię u Syjonu bram i zaśpiewa na twą cześć. W ten sposób dożeglowałyśmy do wydarzenia, z powodu którego dzisiaj się spotykamy. Może tych wydarzeń jest kilka, ale skupimy się na jednym wydarzeniu, które za nami, które nazywa się Festiwal Psalmów Dawidowych z muzyką Michała Jurkiewicza. Co to jest za festiwal? To znaczy, to nie jest tylko i wyłącznie muzyka Michała Jurkiewicza. Tutaj też Golec Orkiestra śpiewała swoje własne piosenki, czy Piotr Rubik. Jego utwory też były wykonywane. Natomiast rzeczywiście ogromna część utworów to były Michała Jurkiewicza, ale również on był kierownikiem muzycznym tego festiwalu. To jest nie po raz pierwszy. Wy też, jak rozumiem, tak, nie po raz pierwszy braliście w nim udział. Tak, po raz wielokrotnie już braliśmy udział w tym festiwalu. Fundacja Rodziny Ulmów taki festiwal wymyślił. Celem tego festiwalu jest łączenie kultury polskiej i żydowskiej, szukanie tego kompromisu, wspólne wykonywanie tych utworów, a bazą do tego są, tak jak sama nazwa wskazuje, psalmy Dawidowe. I ten festiwal jest zbudowany z dwóch części. Części żydowskiej, które wykonują utwory żydowskie, kantorzy żydowscy, i części chrześcijańskiej, której utwory są napisane właśnie na bazie psalmów Dawidowych. Oczywiście na takiej naszej interpretacji tych psalmów, ale wszystkie utwory, które powstają, są to autorskie utwory poszczególnych zespołów lub kompozytorów i które są właśnie wykonywane specjalnie na ten festiwal i są też komponowane specjalnie na ten festiwal. Właśnie bazą są te psalmy Dawidowe. Rok 2024 ma jeszcze wyjątkowy charakter, dlatego że w tym roku przypada 80. rocznica męczeńskiej śmierci rodziny Ulmów. No i ten rok został ogłoszony również rokiem rodziny Ulmów. W związku z tym również ten festiwal w tym roku miał szczególny charakter. Teraz zaprezentujemy jeden z pierwszych utworów zatytułowany Cisza. To jest utwór wykonany przez Sienną Gospel i Kubę Badacha. I wykonywaliśmy również ten utwór z Michałem Grobelnym, więc nie wiem, który wybrałaś. Obaj są fenomenalni. Obaj ci wokaliści są niesamowici. Muzykę napisał Michał Jurkiewicz, a tekst? Pan Łysiński. No to śpiewamy. Cisza. Zastygło niebo nad twą głową, mrocznych się pogrążasz w snach. Odpłynąć pozwól już obłokom, nie każ im wciąż uparcie trwać. Powstrzymaj słowa, ucisz głosy, upartych myśli przerwij bieg. Zatrzymaj się na chwilę w ciszy, na chwilę w ciszy zanurz się. poniesionych klęsk. Spowija cisza zapomnienia, ogarnia niepamięci cień. Wygasa gniew i oburzenie, zamiera skargi gorzki ton. W otchłani ciszy niezmierzonej odnajdziesz Pana święty tron. Cisza, Kuba Badach, Sienna Gospel Choir, Michał Jurkiewicz i pani dyrygentka i duch sprawczy całego zespołu, czyli Anna Bajak. Ania jest z nami i opowiada o Festiwalu Psalmów Dawidowych. Myślą przewodnią jest historia rodziny Ulmów, która jest przefiltrowana przez psalmy dawidowe, na które nałożona jest muzyka gospel. Strasznie tego dużo. No, ale jest to, ale słuchać bardzo to nowatorskie, prawda? Ludziom się też to bardzo podoba, mimo że jest to muzyka ambitna, niełatwa wykonawczo, ale ludziom się to podoba. To jest właśnie, wcale nie musi być muzyka prosta, łatwa i przyjemna i żeby ludziom się podobała. Okazuje no chyba właśnie, się, że może i właśnie jak nie jest łatwa, prosta i przyjemna, to wtedy ludziom się podoba. No, okazuje się, że trzeba jednak publiczność też doceniać i jej gust i uwierzyć też publiczność, że jest gotowa posłuchać też ambitnej muzyki, wcale niełatwej i że ludzie w to wejdą, że im się to spodoba, że to poczują. Że tego potrzebują. I że tego potrzebują, absolutnie. Festiwal odbywa się w Kolbuszowej, ale wy z tym repertuarem no jeździliście po Polsce i nie tylko, bo akurat to wykonanie to jest wykonanie z Rzymu. Opowiedz o tym wyjeździe do Rzymu. Gdzie wyście tam grali? Graliśmy w teatrze. No, dla Polonii? Dla kogo? Nie tylko. Polonia była, ale też było dużo Włochów, którzy potem do nas podchodzili. Dla nich to było też niesamowite przeżycie, ponieważ bardzo im się spodobała nasza muzyka. I docenili właśnie też taką żywiołowość, wrażliwość. No, myślę, że to też dla nich było coś nowego. Czy to jest pewnego rodzaju całość, czy to są oddzielne utwory, które właściwie ze sobą nie są związane? One są wszystkie związane ze sobą, chociażby poprzez to źródło, to, że bazujemy na psalmach dawidowych ze Starego Testamentu, tylko interpretujemy je we współczesny sposób. Natomiast ich treść jest tak uniwersalna, że one w ogóle nie tracą na swojej wartości. To jest treść, do której możemy sięgać. Tysiące lat mijają, tysiąclecia, a my dalej w tych psalmach odnajdujemy pociechę, wzmocnienie, posilenie, dobrą radę i chyba to jest jakby taka najbardziej, oczywiście poza rodziną Ulmów, która jest jakby tym drugim spoiwem. Ich historia, ich poświęcenie, jakby ta ich chrześcijańska postawa, która no, doprowadziła ich do tego, że stracili całą rodziną życie za swoich braci Żydów. Dies Irae to kolejny utwór, który zaprezentujemy. Monumentalny, przerażający. Właściwie o czym jest ten utwór? Trudny utwór. Ja bym powiedziała, że śpiewamy go po łacinie. Jest to też część mszy. To, co jest ciekawego, co jest w ogóle takiego niepowtarzalnego w tym utworze, jest to rytmika. I to jest bardzo trudna rytmika i muszę powiedzieć, że to jest jeden z utworów, który najwięcej czasu nam zajął przygotowanie tego utworu, mimo że jesteśmy jako chór gospel rytmicznie do wielkich wyzwań przygotowani. Jesteśmy wyczuleni na rytmikę bardzo i jest to, no to jest jakby taka rzecz, którą musimy naprawdę, w której musimy być świetni. A ten utwór był rytmicznie i jest rytmicznie niesamowicie skomplikowany i musieliśmy się bardzo pilnować. Wiem, że nie jeden chór się na tym utworze po prostu, brzydko mówiąc, wyłożył pod względem rytmicznym. My poprzez taką dużą świadomość rytmiczną dajemy radę, ale jest to wyzwanie spore. Słuchamy Dies Irae. krzyki, koło krzyki. Dies ire, dies illa. Basia Giewontówna, Andrzej Lampert, Michał Jurkiewicz jako kompozytor i oczywiście Sienna z Anną Bajak na czele. Aniu, jak to się dzieje, że wy się dajecie zaangażować w tak kompletnie różnorodne wydarzenia muzyczne, to tu, to tam, nieustannie coś się dzieje i wy tam jesteście? No tak. I muszę muszę powiedzieć, że z ogromną, ogromną przyjemnością. Z prostej przyczyny. My lubimy wyzwania. Bardzo lubimy się uczyć czegoś nowego. Lubimy rozwijać się, iść do przodu. Muzyka gospel jest, to jest taka jakby nasza część ukochana, którą my wykonujemy i dla, z powodu której istniejemy. Ale z wielką przyjemnością uczymy się też innych rzeczy i jesteśmy zmuszeni chociażby przy okazji psalmów Dawidowych do śpiewania też utworów klasycznych, tak? Bo kiedy wykonujemy na przykład Bartka Gliniaka utwory albo Piotra Rubika, to też musimy wykonywać muzykę, która jest muzyką klasyczną albo przynajmniej bardzo mocno zbliżona do muzyki klasycznej. Ja jestem po studiach klasycznych i śpiewałam wiele lat w czasie studiów w chórze klasycznym, więc ta emisja klasyczna jest mi po prostu bliska bardzo, tak, też w sposób naturalny jest mi bliska, więc też potrafię chór w tą stronę poprowadzić. Oczywiście, że nasze brzmienie nie będzie takie jak zawodowego chóru klasycznego, ale jesteśmy w stanie też sobie poradzić z taką muzyką i jest to dla nas ogromna przyjemność, bo poza tym śpiewanie w towarzystwie tak cudownych, wspaniałych artystów z orkiestrą symfoniczną, no to jest takie przeżycie niezapomniane, że wszyscy z przyjemnością bierzemy w tym udział. Michał Jurkiewicz nie po raz pierwszy przychodzi do was i mówi: Aniu, śpiewamy kolejną dziwną rzecz. Są psalmy Dawidowe, ale tutaj już mam projekt Ludzie Ptaki. Tak, ponieważ bardzo się z Michałem przyjaźnimy, bardzo się lubimy. My jako chór po prostu kochamy jego muzykę. I mówię to szczerze, też jestem kompozytorem i naprawdę kocham muzykę Michała Jurkiewicza. Ma niesamowity talent, pisze przepiękne melodie, pięknie aranżuje i absolutnie w ciemno wchodzimy we wszystko, co zrobi Michał. Bo dba on nie tylko o jakość muzyczną, o piękne melodie, ale też o treści. Co jest dla nas ważne, żebyśmy śpiewali dobre treści. A tutaj pan Łysiński pisze najczęściej, albo pan Zabłocki, ale są to treści głębokie, wartościowe, pod którymi się możemy absolutnie podpisać. Oczywiście są też takie z poczuciem humorów, przy których się śmiejemy i bawimy, ale są to bardzo dobre treści i jakby tu wszystko jest. Piękny tekst, piękna muzyka, piękne aranżacje, niesamowici wykonawcy. I dobry przekaz. I dobry przekaz i przyjaźń, bo my się po prostu przyjaźnimy, my się lubimy i to wszystko powoduje, że po prostu nam się ze sobą bardzo dobrze pracuje, co nie jest wcale taką prostą sprawą. Jeżeli już znajdziesz ludzi, z którymi ci się świetnie pracuje, którzy cię pozytywnie nakręcają, a nie powodują, że masz stres, że nie chcesz się z tą osobą spotkać, to jest ważne. No to jest bardzo ważne. Czy z tymi psalmami Dawidowymi będzie można was jeszcze usłyszeć? Absolutnie tak. I wiem, że się zapowiada trochę koncertów. Zresztą były też takie koncerty tutaj w Warszawie. Jak tylko taki koncert się odbędzie, zapewniam, że damy o tym znać. Zresztą były też w Polskim Radiu 2 razy robione. Koncert Matki Matką to były właśnie te koncerty psalmy Dawidowe, tylko właśnie pod tytułem Matki Matką w momencie, kiedy wybuchła wojna, to był koncert poświęcony matkom ukraińskim. Wydaje mi się, że takie koncerty, jestem pewna, że tutaj w Warszawie będą. Obiecuję, damy wcześniej znać i zaprosimy. A już niedługo ja obiecuję, że zaprosimy Michała Jurkiewicza i ekipę z Siennej, żeby opowiedzieć o tym projekcie Ludzie Ptaki, bo to jest historia zupełnie niesamowita. Niesamowicie też bardzo ciekawa rzecz. Nie wiem, czy jeszcze zdążę o tym powiedzieć. Nic nie zdążę, żeby państwo zostali w takiej niepewności, bo w październiku obiecuję, że spotkamy się z Michałem Jurkiewiczem, Anią, tekstami Michała Zabłockiego, Sienną, chórem z Siennej, no i z muzyką z płyty Ludzie Ptaki. To nasze spotkanie zamykamy utworem tytułowym z płyty, czyli Ludzie Ptaki, a po godzinie 7 podróżujemy do Brazylii z obiecaną relacją z podróży Artura Dudkiewicza. Państwo się znają, w związku z tym tylko miną się w drzwiach, a nóż widelec kiedyś chór Sienna też pojedzie do Brazylii. Z wielką przyjemnością. A może razem pojedziemy tam zaśpiewać. Po godzinie 7 Artur Dudkiewicz z Brazylii, a ja już dziękuję Ani Bajak i zostawiam państwa z utworem Ludzie Ptaki Michała Jurkiewicza. Do widzenia. Ktoś powiedział, że ludzie to ptaki, którym ktoś jedno skrzydło odkręcił. I dolecieć do swojej i taki mogą tylko we dwoje objęci. Myślę czasem, Pan Bóg jak człowiek też się skrzydła jednego pozbawi. Rezygnując tak z siebie w połowie, czeka teraz na wspólne wyprawy. Czego są niepotrzebne. pewnie się boję. To się z tobą wspaniale udaje. Nałóż mnie, Panie, latać we dwoje na wietrze. Trzeba umieć się znaleźć. Czego sam niepotrzebnie się boję, to się z tobą wspaniale udaje. Pójdę innych do lotu podrywać, bo to droga jedyna wspaniała i jedyna naprawdę szczęśliwa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Tischner wychodził z założenia, że dobro, prawda nigdy, żeby posłużyć się literacką formułą, nie upupiają, nigdy nie zmuszają. Im większe jest dobro, im większa jest prawda, tym większa jest wolność człowieka. Mówi Monice Białkowskiej w miesięczniku W drodze ksiądz profesor Robert Woźniak. Wielkim problemem wewnętrznym Tischnera było to, że my czasem głosimy Ewangelię bez wyraźnego zaakcentowania tej wolności. W tym znaczeniu w duszpasterstwie czasem widzę takie erzace, swego rodzaju duchowe bajpasy. Człowieka, zwłaszcza młodego, można upupić psychologicznie. Można go uwieść jakimiś emocjami, można to zrobić przez zbratanie się z systemem politycznym, za pomocą wskazywania jednej, jedynej logiki, która nie znosi żadnego sprzeciwu. Można to robić psychologicznie, zasypując różne głody człowieka takimi cukiereczkami, które go zaspokajają tylko na parę chwil. Całość takiego działania nazywam duchowym marketingiem. W tym mogą być elementy przekupstwa. Stawianie pytań w taki sposób w duszpasterstwie po obu stronach budzi lęk. Duszpasterstwo powinno być wychowywaniem intelektu i wolności, realizacją prawdziwego ojcostwa i macierzyństwa duchowego, mówi ksiądz Robert Woźniak we wrześniowym numerze miesięcznika W drodze. Relacja między rodzicem a dzieckiem nigdy nie będzie prawdziwą przyjaźnią, a próby nawiązania jej mogą doprowadzić do dysfunkcji w systemie rodzinnym, pisze w przewodniku katolickim Angelika Szylongowska-Mironiuk, psycholożka i psychoterapeutka. Sytuację, w której dziecko jest przez rodzica zapraszane do przyjaźni, określa się mianem parentyfikacji. Mamy z tym do czynienia wtedy, gdy dziecko staje się niejako rodzicem lub opiekunem czy towarzyszem własnego rodzica. Oczywiście opieka ta może przyjmować różne formy. W przypadku przyjaźni dziecko opiekuje się swoim rodzicem emocjonalnie, choć siłą rzeczy nie jest na to gotowe. Profesor Katarzyna Schier, znana psychoterapeutka psychoanalityczna, stwierdza, że parentyfikacja polega na odwróceniu ról w rodzinie, a dziecko staje się odpowiedzialne za rodzica i jest obarczane ponad swoje możliwości, co dzieje się zwykle w sposób ukryty. Bywa też, że jest stawiane przez rodziców w roli mediatora w ich konflikcie. Destrukcyjna parentyfikacja, zdaniem profesor Schier, stanowi ukrytą formę przemocy czy doświadczenia traumatycznego. Czytamy dalej. Dziecko, którego rodzic obciąża je opowieściami na temat swojego życia miłosnego, seksualnego czy zawodowego, znajduje się w dramatycznym położeniu. Empatyzuje bowiem z rodzicem, pozostając bezradne wobec jego kłopotów i nie do końca rozumiejąc, czego właściwie jest świadkiem. Szczególnie traumatyzujący jest konflikt lojalności, którego doświadcza dziecko, słuchając opowieści na przykład o tym, jak bardzo jego mama jest krzywdzona przez jego tatę. Mały człowiek kocha przecież oboje rodziców. W tego typu sytuacji stara się więc pocieszać i zrozumieć swoją mamę, od której potrzebuje opieki, a z drugiej strony czuje, że ktoś odbiera mu ojca i że sam jest wobec niego nieuczciwy. Przyjaźń pomiędzy dzieckiem a rodzicem jest też relacją na tyle angażującą, dokładniej obciążającą dziecko, że często nie ma ono przestrzeni, aby budować relacje przyjacielskie czy koleżeńskie z rówieśnikami. Dzieci z natury nie chcą zawodzić rodziców i powodować u nich cierpienia.